Докато ти му помняме Фейсбук фалзона. Окей. Му си помня, апма бия да грунта джипак. Пеша джипас ке каже ты трав мия. Наш ти да и кипал мала мия. Кипуме ти патронкто. Уне ти скандира не груне кей тюя. Ме ти джипа се по. Та ще пеше не че долен Фейсбукът на промедия, мала фака. Але, лема ти номерито, се ти каже и мафия. Унем бресали камкта. Джемчен го информуе, мадафака, че подолен телевизор. Телевизоре, покрай ме дрона. Те ще имунеш му конния трична тафикам трикам тащ.